Mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:00, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Europejscy przywódcy zdecydowali o kolejnych sankcjach na białoruski reżim w związku z zatrzymaniem samolotu, na pokładzie którego był Raman Pratasiewicz. My z tych konkluzji jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Rada Europejska podjęła taką decyzję. Po rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem czeskiego rządu jest wstępne porozumienie w sprawie kopalni Turów. Za 2 godziny zaczynają się egzaminy ósmoklasisty. No dopiero tak naprawdę dzisiaj pierwszy dzień ósmoklasiści w naszej szkole są. Tak, od razu egzamin, ale będzie dobrze. Bruksela zaostrza kurs wobec Mińska po niedzielnym zatrzymaniu samolotu, na pokładzie którego był opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz. Szefowie państw Unii zdecydowali o szybkim przygotowaniu sankcji gospodarczych wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz o wpisaniu kolejnych funkcjonariuszy białoruskich na czarną listę. Przywódcy wspólnoty zaapelowali też do unijnych przewoźników o omijanie białoruskiej przestrzeni powietrznej oraz o zamknięcie lotnisk dla tamtejszych linii lotniczych. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Polska jest zadowolona z decyzji Rady Europejskiej o nałożeniu sankcji. My z tych konkluzji jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Rada Europejska podjęła taką decyzję, że przychyliła się do wniosku pana premiera Mateusza Morawieckiego o pilne rozszerzenie tego porządku obrad, a dzisiaj w błyskawicznym trybie na samym początku Rady Europejskiej te konkluzje przyjęła. Przywódcy krajów Unii zdecydowali o konieczności szybkiego przygotowania sankcji gospodarczych, na co do tej pory nie było jednomyślnej zgody we wspólnocie. Zostajemy jeszcze w Brukseli, gdzie zapadła wieczorem jeszcze jedna ważna decyzja. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska i Czechy są blisko porozumienia w sprawie kopalni Turów. W jego ramach Czesi mają wycofać pozew w tej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szef rządu rozmawiał o tym ze swoim czeskim odpowiednikiem Andrejem Babiszem. W Brukseli jest Karol Surówka. Wstępne porozumienie zakłada, że Polska zainwestuje 45 milionów euro w wieloletnie projekty na tym obszarze. Powołana zostanie też komisja ekspercka, która będzie badała wpływ kopalni Turów na środowisko, a PGE dokończy w tym miejscu inwestycje, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ekranu doziemnego, który będzie do pewnego stopnia przynajmniej eliminował odpływ wody. W piątek po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał, by w Turowie wstrzymano wydobycie. Czesi uważają bowiem, że kopalnia ma negatywny wpływ na środowisko. Strona polska podtrzymuje tymczasem, że wstrzymanie tam wydobycia doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej i energetycznej. Turów wytwarza bowiem do 7% polskiej energii. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli, prezydent Andrzej Duda z kolei w Ankarze rozmawiał z prezydentem Turcji Recep'em Erdoğanem. Dotyczyły one m.in. wymiany handlowej, o czym obaj przywódcy mówili podczas wspólnej konferencji prasowej. Andrzej Duda podkreślił, że współpraca gospodarcza na linii Ankara-Warszawa układa się coraz lepiej. Tureckie firmy z powodzeniem działają na rynku polskim i to już od wielu, wielu lat. Dzisiaj w Polsce jest realizowanych bardzo wiele różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, choćby związanych także i z naszą współpracą w ramach Trójmorza, takie jak wielkie inwestycje drogowe, Via Carpatia, Via Baltica, takie jak wielkie inwestycje kolejowe, takie jak planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, Lotniczego i związana z tym rozbudowa także sieci drogowej i kolejowej. Podczas rozmów poruszono też kwestię ułatwień dla turystów, tak aby było łatwiejsze testowanie, czy też możliwość zwolnienia z testów na koronawirusa. To jest kwestia do uzgodnienia pomiędzy ministerstwami. Sądzę, że tutaj dojdziemy do porozumienia, oświadczył Andrzej Duda. Dziś para prezydencka odwiedzi m.in. Stambuł. Ponad 360 tysięcy uczniów punktualnie o godzinie 9 rozpocznie tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj zmierzą się z językiem polskim, a w kolejnych 2 dniach z matematyką i językiem obcym nowożytnym. Nasz reporter sprawdził nastroje wśród uczniów szkoły podstawowej nr 37 w Białymstoku. Nie ukrywam, że się stresuję, ale mam nadzieję, że wynik będzie satysfakcjonujący. No, będzie na pewno nam łatwiej niż poprzednim rocznikom, bo mam więcej czasu na przygotowania. Bardzo dobrze to brzmi i myślę, że właśnie będzie łatwiej przez ułatwienia. Myślę, że dalibyśmy sobie radę, tylko po prostu teraz mamy ułatwienia przez tego koronawirusa. No, dopiero tak naprawdę dzisiaj pierwszy dzień ósmoklasisti w naszej szkole są. Tak, od razu egzamin, ale będzie dobrze. W tym roku w związku z pandemią egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Niecodzienny seans filmowy odbył się wieczorem w Watykanie. Do auli Pawła VI zaproszono ubogich, uchodźców i bezdomnych na projekcję filmu dokumentalnego na temat papieża. Ku zaskoczeniu uczestników seansu po jego zakończeniu na miejscu pojawił się sam Franciszek. Watykan poinformował, że film obejrzało około 100 osób. Każdy uczestnik otrzymał paczkę żywnościową. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do Mistrzostw Europy. Piłkarze zjechali do Opalenicy, gdzie odbyli pierwszy trening, a na pytania dziennikarzy podczas konferencji odpowiadał Robert Lewandowski. Jakie cele kapitan wyznacza drużynie na Euro? Musimy być dobrze przygotowani. Te treningi na pewno nam dużo pomogą, bo jednak w zgrupowaniu marcowym tych treningów nie było dużo i na pewno musimy walczyć, musimy grać mocno, wierzyć w to, że sukces osiągniemy. No co to oznacza? No, wyjście z grupy to jest jakby początek. Dla nas oczywiście ten pierwszy mecz będzie ważny, bo gdzieś on daje taką możliwość poczucia pewności siebie albo poczucia tego turnieju na tyle, żeby gdzieś rozwinąć te skrzydła i pokazać to, co się ma najlepsze, żeby gdzieś ta adrenalina, ten stres, który pewnie będzie towarzyszył przed pierwszym meczem, gdzieś on trochę upuścił. To jeśli naród, kibice reprezentacji Polski będą po prostu dumni z tego, jak gramy, co zrobiliśmy i też przeciwko komu graliśmy, a co dalej będzie, to już niech fantazja poniesie. Polacy w fazie grupowej zagrają ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją. Wczoraj kadrę ogłosili Hiszpanie. Trener Luis Enrique skreślił kapitana Sergio Ramosa, który długo leczył kontuzję i jak sam przyznał, nie jest w pełni formy. W kadrze zabrakło też innych piłkarzy Realu Madryt. Polacy w pierwszym meczu zagrają 14 czerwca ze Słowacją. Dziś Słowacy żyją jednak grą reprezentacji w hokeju na lodzie, na Mistrzostwach Świata Elity. Ich reprezentacja ograła 3-1 Rosję, pierwszy raz od 17 lat. Blisko odpadnięcia z mundialu jest Kanada, która ma 0 punktów, a wczoraj przegrała z Niemcami. W Giro d'Italia dziś dzień przerwy. Do końca pozostało 5 etapów i faworytem wyścigu jest niezmiennie Egan Bernal. Kolumbijczyk wygrał 16 etap i pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Jego jazda robi wrażenie, przyznaje były świetny kolarz Cezary Zamana. Bernal jest mocny w zasadzie od początku wyścigu. Pokazuje plecy rywalom i chyba wszystko wskazuje, że kolejny tydzień będzie to dalej należy do niego. Bernal ma ponad 2 minuty przewagi nad drugim Włochem Damino Caruso. W tenisie zbliża się wielkimi krokami French Open. W turnieju głównym nie zagrają Urszula Radwańska, Maja Chwalińska i Kacper Żuk, którzy odpadli w kwalifikacjach. I jeszcze informacja z Gdańska, gdzie dotarli już piłkarze Manchester United, którzy jutro o 21:00 zagrają z Villarrealem w finale Ligi Europy. Hiszpanie nad Motławą zameldują się dzisiaj, a kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj deszczowo w całym kraju i to się nie zmieni niestety aż do wieczora. Temperatury od 16 stopni w Gdańsku, w Szczecinie czy też w Gorzowie, przez 17 w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie czy Łodzi, maksymalnie 20 dzisiaj w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za telewizor na raty w Media Expert płacić 17 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy telewizor 17 zł, no to by było super. I RRSO 0%.

I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Kwadrans po siódmej. Teraz zajmiemy się fotelikami rowerowymi, albowiem co trzeci z nich nie spełnia norm bezpieczeństwa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził 92 rodzaje fotelików, z czego prawie 30 miało wady konstrukcyjne, czyli co trzeci. Wśród nich znalazły się też egzemplarze na przykład z wikliny, które z jakimkolwiek bezpieczeństwem nie mają nic wspólnego. Tym rowerowym tematem zajął się Paweł Turski. Wybór fotelika rowerowego i jego użytkowanie przypomina rollercoaster. Pierwszy fotelik to był istny koszmar, mówi pani Jadwiga, matka 3-letniej Diliany. Była malutka, miała kask, wiadomo, i niestety mój fotelik tak amortyzował, cała głowa jej tak naprawdę skakała i mi było żal tego dziecka. Nie ma się czemu dziwić, foteliki rowerowe często nie spełniają norm. Dowiodła tego ostatnia kontrola Inspekcji Handlowej, mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 1/3 produktów ujawniliśmy nieprawidłowości formalne oraz konstrukcyjne. 25 partii fotelików było błędnie oznakowanych. Brakowało wymaganych ostrzeżeń czy oznaczeń oraz bezpodstawnie były oznakowane znakiem CE. Podczas kontroli inspektorzy pobrali również 8 modeli fotelików rowerowych, aby zbadać je w laboratorium. Okazało się, że wszystkie z nich miały różnego rodzaju nieprawidłowości, z czego 7 produktów posiadało wady stwarzające realne zagrożenie dla dziecka. Chodziło o nieskuteczny system mocowania fotelika do roweru, odpadające małe elementy czy nieprawidłowy system pasów zabezpieczających. Większość fotelików sprzedawanych w większości marketów to tak zwane pseudofoteliki. Paweł Krupiewski, biomechanik. Niektóre z norm stawianym fotelikom jest już tak archaiczna, że przechodzą ją z powodzeniem również stropianowe siedziska za 19 zł lub paski rzekomo zastępujące foteliki. Z fotelikami temat jest bardzo prosty. Przede wszystkim musimy wybierać produkty markowe, takie, które jednak będą bezpieczne dla tych dzieci. Michał Misarko, sprzedawca fotelików rowerowych. Moim zdaniem taka półka, od której warto zacząć, to są okolice 200-250 zł. Warto, żeby taki fotelik miał takie nakładki na pasy, żeby to się gdzieś tam nie wbijało, żeby jednak ta sprzączka była wykonana tak, żeby dziecko się nie mogło przypadkowo z tego wypiąć, czyli tak jakbyśmy chcieli klasycznie to odpiąć, to nic z tym nie zrobimy. Trzeba sprzączkę wcisnąć z dwóch stron i dodatkowo jeszcze u góry i wtedy ona się odpina. To było wszystko w porządku, jeśli chodzi o zapięcia i te na dole też miałyśmy. Widocznie albo nie ten ciężar, albo za długie te druty, o czym nie wiedziałam. Fajnie, jak te szelki są też przepinane, żeby ten fotelik rósł razem z dzieckiem, żeby zaraz to nie było do wymiany. Jakieś tam walory bezpieczeństwa, czyli jakieś osłony, żeby te nogi nie wylądowały w szprychach za chwilę. Nawet kierując się tymi radami, niestety nie uda nam się znaleźć niezawodnego fotelika. Taki bowiem nie istnieje, dodaje pani Jadwiga. Niektóre dzieci od razu zasypiają. Nikt nie wymyślił, co zrobić wtedy z główką dziecka, bo jeśli zasypia, no to robicie 5 kroków tak naprawdę rowerem i potem musimy prowadzić taki rower z trzymaniem główki. To jest dosyć kłopotliwe. Z ciekawszych konstrukcji fotelików znalazły się takie, które miały na przykład oparcie zasłaniające rowerzyście widoczność podczas jazdy, mocowanie fotelika do roweru za pomocą 2 metalowych haków zawieszonych na kierownicy roweru, albo takie, które nie chroniły stóp dziecka przed kontaktem z kołami. Tematowi przyglądał się Paweł Turski. Bueno, que se me ha dicho que es directo, ¿no? Se paran todos los coches. Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. ¡Buenos días, Andalucía! Una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare.

Easy Sleazy, Mick Jagger na wokalu i wszystkie instrumenty nagrane przez Dave'a Grohla. To jest ten utwór. Za pół godziny będzie ósma i mamy jeszcze telefon w kwestii fotelików rowerowych dla dzieci. Jestem ojcem piątki dzieci i muszę powiedzieć, że tam pani wspomniała, że jak dziecko uśnie, to nie ma rady, nie ma metody. No to muszę powiedzieć, że już jest metoda. W sensie są foteliki, które są odchylane do tyłu takim pokrętłem i wtedy dziecko sobie leży i śpi spokojnie, nawet jak śpi. Znaczy nawet jak jedzie, pan miał na myśli. No to jest jakieś rozwiązanie. Numer do nas 2273. Paweł przy telefonie. Można śmiało korzystać. Za chwilę serwis ekonomiczny. Pół godziny brakuje do ósmej. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W kwietniu odnotowano rekordowy wzrost produkcji przemysłowej. Rok temu firmy związane z motoryzacją, elektroniką czy produkcją mebli wstrzymywały działalność, a obecnie osiągają znaczący wzrost aktywności nawet w porównaniu do roku 2019. W efekcie produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 44,5%, komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przemysł będzie napędzać polską gospodarkę przez resztę roku. Prognozujemy, że jeszcze w czerwcu wzrost produkcji będzie zbliżony do 20% pomimo słabszych efektów statystycznych. Największy wzrost aktywności odnotują firmy związane z urządzeniem mieszkania i produkcją sprzętu domowego. PKN Orlen rozpoczął największą od lat inwestycję petrochemiczną w Europie. W zakładach w Płocku powstanie kompleks Olefin o wartości 13,5 miliarda złotych. Wkrótce startuje kolejny nabór do programu grantowego Polskie Mosty Technologiczne. Jak mówił w Trójce Leszek Kołodziejczyk z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, to wsparcie dla małych i średnich firm. Organizując nabory w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, nie wskazujemy, które branże mają szanse jakieś szczególne. Projekt jest otwarty dla wszystkich chętnych. W najbliższym czasie będziemy organizować właśnie seminarium otwierające nabór wniosków na rynek Stanów Zjednoczonych, Kenii i Meksyku. To będzie 10 czerwca. Drugie seminarium otwierające odbędzie się 24 czerwca i tutaj będą Tajwan, Malezja oraz Królestwo Arabii Saudyjskiej. Grant może wynieść nawet 200 tysięcy złotych. Dolar kosztuje 3 zł i 66 groszy, euro 4,48, frank szwajcarski 4 zł i 8 groszy, funt brytyjski 5,19, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Deszczowo w całym kraju i to dzisiaj nie ulegnie zmianie. Temperatury od 15 stopni zaledwie w Gorzowie Wielkopolskim, przez 16 na północy, 18 w centrum, a nawet 20 w Rzeszowie. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za ekspres na raty w Media Expert płacić 32 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 32 zł? No. To by było super. No i RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wesoło smutni teraz, czyli Happy Sad, Nadzy na mróz w Trójce, 25 minut do godziny 8. Dzień dobry, Radiohead, Creep za moment. Mam dla Państwa informację bardzo ważną na temat Terry'ego Pratchetta, równie ważną na temat zespołu Perfect i to wszystko jeszcze przed godziną 8 na antenie radiowej Trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When you were look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. 17 minut do godziny 8. Dzisiaj obchodzimy Dzień Lilaka. Fani Terry'ego Pratchetta wiedzą, o co chodzi. Ten dzień ma przypominać o osobach z chorobą Alzheimera. W jednej z książek Pratchetta pojawiło się nawiązanie do choroby. Mianowicie 25 maja niektórzy mieszkańcy Ankh-Morpork, czyli fikcyjnego miasta z powieści Pratchetta, przypinają do ubrania gałązkę bzu, która jest również symbolem wsparcia dla badań nad chorobą Alzheimera. I właśnie ten dzień jest dzisiaj, 25 maja. To jest teraz, jeśli zobaczą Państwo kogoś z gałązką bzu, to już będą Państwo wiedzieli dlaczego. Co ciekawe, kilka książek Terry'ego Pratchetta przeczytałem. Zacząłem tę przygodę od Dywanu. Spodnie czasu też były wspaniałą książką, natomiast dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że Terry Pratchett nie wprowadził podziałów na rozdziały w swojej książce, tylko po prostu jest to wszystko napisane no bez podziału na rozdziały, jednym ciągiem. Także takie święto dzisiaj mamy, taki dzień, wspierajmy badania nad chorobą Alzheimera i nad lekiem na nią. Royal Blood, Boilermaker w Trójce. Teraz kwadrans do godziny 8, a za chwilę coś bardzo ważnego dla fanów zespołu Perfect. Thank you. 12 minut do godziny 8, pora na trójkę i smutna informacja dla fanów zespołu Perfect. Mianowicie założony zespół w 1980 roku, nasz polski zespół Perfect, schodzi ze sceny. Po 41 latach wokalista Grzegorz Markowski postanowił zakończyć karierę ze względów zdrowotnych, a pozostali członkowie grupy poinformowali w mediach społecznościowych, że zespół nie będzie już koncertował. W oświadczeniu napisali, jak tutaj czytam, nie żegnamy się z wami ze sceny, tak jakby tego chcieliśmy, bo czas pożegnania nadszedł niespodziewanie. Grzegorz Markowski podjął decyzję o odejściu z zespołu. Nic i nikt nie może już tego zmienić. Dziękujemy wam za te wszystkie wspólne lata. Zespół Perfect odchodzi do historii, ale nasza muzyka pozostanie z wami na zawsze. Także my jako fani zespołu również bardzo dziękujemy za te 41 lat obecności na scenie. Podobno jedną z pierwszych osób, która dała lajka temu postowi na mediach społecznościowych, był Zbigniew Hołdys. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie. Czy w bezsilnej złości, łykając żal, dam się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon. Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Pokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.